Może zdziadziałem, może wyrosłem. To już nie Orlik, kolejny Orlen. Idę na swoje, bo mówili o tym dobrze. Minęło trochę, tak samo zrobił ojciec. Był pewien zespół, dekada i nie ma nas. Trzech Schumacherów, formuła wyczerpana. W małym pokoju parę tekstów w szufladach, co dzisiaj dały parę metrów mieszkania. Pierdolę dumę, ty jak nie chcesz to nie pracuj. Nigdy nie zapytam na chuj mi ten kaktus. Kumple pożenieni jak należy. Oddałem cześć i za talerzyk. Jebane bramy niebios kogoś mi zabrały. Kiedyś zapukam do nich z bronią i kwiatami. Wyprowadziłem się i nie do miasta obok, bo nie oglądam się za siebie, a za tobą. Deklamując te słowa, płyniemy dla was już nie łajbą z beli. Chciałbym wam podziękować, daliście nam pracę, taki dar młodzieży. Deklamując te słowa, płyniemy dla was chociaż drgają stery. Chciałbym wam podziękować. Coś przerywa, wiesz, kalendarze nie są potrzebne. Wiesz, zegar stanął, będzie co będzie. Nie, nie odejdę szybko, komprendę. Cześć, może innym razem, no pewnie. Wiesz, kalendarze nie są potrzebne. Wiesz, zegar stanął, będzie co będzie. Nie, nie odejdę szybko, komprendę. Cześć, może innym razem, no pewnie. To mój ostatni beat, bębny, bas i prosta pętla. Postawiłem nim mix na karierze producenta. To już 10 rok, skupiam się na flow i tekstach. Włączysz, cofniesz, na zawsze pamiętasz. Parę lat chudych, parę lat nienormalnych. To pierwsze próby i pierwsze szczere plany. To pierwszy dywan na wspólne cztery ściany. Dywan, co szybko powybrzuszał się od prawdy. To pierwsza nienawiść do tego miasta. Chciałem stąd teraz iść i już nie wracać. A dzisiaj nawet jakbym dostęp miał do czarów, całe bałoty dalej godnie by tu stały. Uczniowie kochali mnie, niech w Polsce jak pan Jarek Steczuk. Raperzy podziwiali, zaczęli naśladować. Nauczyłem Angola, spokojnie parę setek. Raperzy dalej się nie nauczyli hashtagować. W 13 ponoć piszę zwrotkę życia. Wybacz. W 16 rodzi mi się siostrzenica. Mieszkają w Anglii, wujek się już dawno z nią nie widział. Czy mała jest słodziutka? Ziomki żalą mi się, że nudy na pudy. Założyli rodzinę, a wujek buty do wody. Tam sobie 10 lat na głupoty. Cytując dokonam wielkich rzeczy lub żywota próbując. Wiesz, kalendarze nie są potrzebne. Wiesz, zegar stanął, będzie co będzie. Nie, nie odejdę szybko, komprendę. Cześć, może innym razem, no pewnie. Wiesz, kalendarze nie są potrzebne. Wiesz, zegar stanął, będzie co będzie. Nie, nie odejdę szybko, komprendę. Cześć, może innym razem, no pewnie. Kalendarze nie są potrzebne. Wiesz, zegar stanął, będzie co będzie. Nie, nie odejdę szybko, komprendę. Cześć, może innym razem, no pewnie. Wiesz, kalendarze nie są potrzebne. Wiesz, zegar stanął, będzie co będzie. Nie, nie odejdę szybko, komprendę. Cześć, może innym razem, no pewnie.